بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. سورة النحل کی دویشت آیاتونو کی اول باب پاری کې الله امور عزوام ذکر کړل، لوی لوی کائنات چې هغه د الله د وحدانیت دلیلونه وو چې الله رب العزت پاغي سره پیژندې شي. ماخر کې د دلیلونو سمره را وباسي چې دینه سم معلوم شو چې دا دومره کائنات یې بیان کړل. د دینه صرف د الله توحید معلوم شو چې الهکم اله واحد، ستاسو حاجت روا یوازې الله دی، ستاسو کارساز یوازې الله دی، ستاسو مددگار یوازې الله دی. الهکم اله واحد، دا د قران اصول دی چې کله دلیلونه ذکر کی ناخر کې دا نتیجه را وباسي، اثبات کوي د خپل وحدانیت او رد کوي په شرک باندې. نو دې سماره وا تمخ کې دلیلونو چې دا د قران خپل اصل موضوع او بنیادی مسله ده. دنیا کې ډېر خلق او چې د دین انکار کوو، دې مسلې ته نو تیار، بلکې د انوم په بد لګېدو چې د الله د توحید نوم ورته اخلي، دا به بد لګي. نور پسې الله رب العزت داغه خلق حال بیانې چې دا اولی په دې باندې د الله د وحدانیت نوم بد لګي. نو ځکه چې دې سره د آخرت غم نشته، دا نوم خو په هغه چا باندې خوږ لګي چې هغې سره غم دی د آخرت او د هغې د سختو نه د عذابونو نه یریږي، چې د هغې اخلاصې او نجات په څه باندې دی. نو هغه خلق توحید مني زګاری پویږي چې دا غزه حرام او راحت، دا غزه خوشحالي دا صرف د الله په وحدانیت سره حاصلي. او چې کوم خلق سره د قیامت غم نشتا، د موت غم نشتا، د قبر او د حشر د حساب او کتاب، ناغي توحید سکي اغی دنیا کې خپل وخت لري، دنیا کې مزي کوي، خوشاله کوي. فالذین لا یؤمنون بالآخرة، پس هغه کسان چې یقین نکوي په قیامت باندې، قلوبهم منکرۃ، اغی زړونه انکار کوي توحید نه، قلوبهم منکرتن، بنده سره خدای یو زړه دی کنه، بس چې دین کارو کینو نور بس اقرار وکي. دا په بدن کې بادشاہ دی، د اقرار د ټول بدن اقرار دی او د دین کار د ټول بدن انکار دی. نو ځکه الله زړونو ته نسبت وکړو چې زړونه نه مانی نو نور به سو مانی په جبه باندې خو الا الفاظ راضی تعبیر کیږي چې مخ کې زړه کې یو خبره موجوده نو جبه دا غي ترجمانی کوي. نو کله چې زړه کې نفرت ته انکار دی نو په جبه باندې باغ سه اقرار وکي او کو مونږه اورو چې وی لا اله الا الله نو دا الله تنه دې منظور لکه دا ډیرو خلق ویلو والله وما هم بمؤمنين ذوکنه شه دې خلق په خلی باندې ایمان د زړی او زړه دا غی انکار کوي دا په جبه چې وای دې کې څه مطلب دې قلوبهم منکرتن ټول مفسرین معنا کوي. ابن جوزی هغه وی اے جاهدتن لا تعرف التوحید زړونه انکار کوي توحید پکې نشتانه پیژندلې. تفسیر کشاف هم وی منکرتن ال الوحدانیت خطیب شربینی اموی تفسیر سراج المنیر کے منکرتن جاہدتن للوحدانیت مدارک اموی جی منکرتن للتوحید طول دا مانا کردی دا ظلون انکار کئی دا اللہ دا وحدانیتنا وهم مستكبرون. نو سوال پیدا شو چیرې دی توحید نه مانی کنه دی خو وړیر ملامت ای کنه او ډیر شرمنده وای په خلکو کې نو الله وینا کدا غی تکبر دی ولید هم شرک کوي هم تکبر کوي دومره د حد نه زیات هم مستكبرون په دا خپل باطل باندې دومره فخر کوي دومره غرور کوي دومره لوی کوي هم مستكبرون. دا آیات چې نازل شو صحابه کرامو سره غم شو نبی علیہ السلام نے تپوس کو چې زمون خود ټولو طبیعت غواړي چې زمون لباس دې خیسته وي ډیر ګران او قیمتي چې څوک غاسته شي زمونږ پیزار دې ډیر قیمتي وي دغه سي زمونږ د دنیا نور د کور سامان دې ډیر قیمتي وي الله رب العزت تدی رد کوي چې وا هم مستكبرون دا خلق لوی کوي او تکبر کوي نو دا وته تکبري نبی علیہ السلام نا ان الله جمیل یحب الجمال الله په خپل ډیر خیسته دي نو هغه خلق یې خوخي چې د خپل حسن او د خپل صفای کوشش کوي اخو دا الله خوخ دي اخو متطهرین دی او متطهرین دی قران وی ان الله يحب المتطهرین د الله خدا سي خلق خوخي چغي د خپل ځان صفائی کوي پاکواله کوي پاک دامنی کوي ظاهری او باطنی تاسو یې تکبر په معنا پوه نه شوي یو نبی علیہ السلام ورته وی التکبر بطور الحق و غمس الناس تکبر دی ته وی چې د حق انکار کئ او حق پرستو تسپک ګوري چې وی ویني نو خبره ورپسې شروع وکي چې موحدین رااله دغه ته متکبر وي ښا. اگر که داغه د دنیا حیثیت دومره کمزور دی چې جارو سره په لاس کې ده رمبې سره په لاس کې ده د خلقو نالې پاکي والله اذا لوی متکبر دی ښا ځکه دی د حق خلاف کوي او حق پرستو ته بد ګوري مستکبرین یې دی ته وي ښا. الله یو ګورم مشرکین دي او مستکبرین دي ولې اوسړې پوه نه ای مسله باندې او خلاف کوي او چې پته وته ولګي نو ډیر عاجزي او الله ته ډیر فریاد وکي چې نیم پوه شوی الله معافی راته وکي دا خو د حق پرستو شان دي او چې یو بنده شرک کوي او پاغه باندې فخر کوي انورو تسپک گوری دا دیر لوی جہل لکھا دنیا کیو گو رکن دا سمرچ گو را موحد سڑے بچاری متکبر نئی صحابہ و تاریخ پروتے پدی باندے گوا دے که خلفاؤنهم اگی کے انتہائی عاجزی و توازع و چری دا اللہ مخلوق تا سپک نو کتلی. احادیثو کی راضی مناقب دا خلفاؤ کی مناقب دا ابو بکر دا عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا مناقبو کی راضی چویلیو چی ابو بکر سیدنا اعتقا سیدنا ابو بکر هم زمونږ سردار دی لیکن دی یو بل کار وکړ زمونږ بل سردار یې آزاد کو هغه څوک حضرت بلال. بلال ډیر په مشکلاتو کې پروت و د کافرانو د لاس نه داغی غلامو دو میه ابن خلف اڈیر ظلمونے پی کول حضرت ابو بکر اولی دنو ٹنگ نشو لانو نو میه تیوی چی دا غلام را باندې خرس کا نو بلال واغستو او ازادی کو حضرت عمروی چی عجیب کارو شو سیدنا اعتق سیدنا زمون یو سردار اولګې د نوبل سرداري آزاد کو چې څنګه ابو بکر ته سید وي نو داسې بلال ته هم سید وي هغه کې خدا پرخ نه و هغه ته ټول یو شان تخکاري موحدینو کې چرلوی نه وي او موحد نه چرلوی کوي تکبر کوي دا خو د مشرکینو صفت ته چې وهم مستكبرون لا جرما دا خبر یقینی دا بشک دا ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون چل اللہ خبر دے دا دی دا حالنا پوئی گی پاغس باندی چی دیئے زلکی ساتی اللہ دی دا عقیدین خبر دے چی دی عقید صدا ما یسرون او پاغه سبان دی چخکارې کوي دلانه د دې هیڅ خبره پټنه ده کا په زړه کې یو راز دی چې دې اخکار کوي نه کیا بل اسیخه اسو پیو اخکار کړی ده او ما یعلنون هغه چې دې اخکار کوي دلانه نشي پټولې الله تذذي عقائد معلوم دي الله تذذي عملنا معلوم دي ولیکن خلاصه دا چې انه لا يحب المستكبرين بشکا چې الله محبت نکوي د داسې تکبر کوونکو سره چې چې حق نشته دله تکبر او تکبر کوي. دا حق خدا الله دی چې الجبار المتکبر. حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام ویلو چې الله رب العزت په خپل ویل دي چې التکبر ردائی والعزمت ازاری. تکبر خو یې زما صدر دی په دې ولې خلق دعوه کوي. او عزمت زما ته بند دی هغه دینو زیات نږدې دی. نا خو الله ځان له ثابت کړی ها بندیان بلوی نه کوي عاجزی به کوي غي سره تواضع وکړ. دا لومبې دا شیطان دا سکړیو نو خلکو ته چلو خون ماته وکړه اوس خلک ورپسې روان دي. ابا واستكبر دا هم حق نو دلوي او بس دغه سلوي وکړه پنا قوان دي. یوسوک لوی کین دا مرګري داغه پډل کی هغه سره نوم لیکلی دا یو مقام شو چې ولي وحدانیت الله نمنی ولي مسله الاله نمنی چې الاله حکم الاله واحد الله وی زکه چې غم سره نشتا قیامت نمنی. توحید خو هغه څوک مانی چې قیامت مانی ښه اور بسی ذکر کی داغی اصل جرم او باغی کی ما یسرون ما یعلنون جدی کم عقائد دیکھ خبر شوی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا زَانْزَلَ رَبُّكُمْ کلچه ویلی شدیتا دا قرآن پا حق کی چلا سنازل کری دی ولی خامخا د دې ضرورت راضی کنا چې دې په خپل شرک باندې دومره لوی کوي نو خامخا ضرورت پیدا شي د قران په حق کې سوې بیا نه منی کو. قران خود رد د شرک او د تکبر او دې سونو رد کوي کنا نو دینه تپوس پکار دی چې د قران په حق کې ستاسو سس خیال لې درویو تی اوستل پکار دک کلا چویل شدیتا چس نازل کړی دی رب ستاسو د قران په حق کې ستاسو سو خیال دې او صفی کړ دې. قالوا وساتویر الاولین نو ایدی په جواب کې چې قران کې سدي خو بس خسیره جمع کړی عادیان او سمودیان سو تاریخی خبری را جمع کردی دی سو دی یهود و نسوارا و قصی را جمع کردی دی دی که نور سو دی ہوئی تا دا غی جواب دی. دا سوال ذکر دیر ضروری ہو او دیر اهم ہو دمخ کے سر تعلق دی چه اللہ رب العزت دی دا آلیہ و پا حق کیوئی کنا امواتن غیر احیائن وما یشعرون ایانا یبعثون چستا سودا آلیہ خمڑ دی ملو نا سوال ہے دا سی چی جون پاکی نشتا دی او پا دیم نا پوئی گی چی کلب پورتا کی گی چی دا تاویلی شنو دا خود قرآن خبر دا نو دا قرآن پا حق کیم سخیا لدان نمانے دا خوڑی را ضروری خبر آو احاما خبر آو کن امواتن غیر احیائن دا دی پا حق کستاو سخیا لی دا دی پا حق کی دیویلیو چی دا قسی دا پخوانو سنگیو تا قسی ویلیو نویلیو چی دا امواتن غیر احیائن خو بوتان یادی دا خو اللہ دا بوتانو پا حق کی ویلی دی چې امواتن غیر احیا چرته تفسیر کې به کتلیونو تفسیرونه خوم دا صحیح چې وزن خلاصې کنا ضربا اوسان ذکر کی ضربا اسنام ذکر کی ځان وته نخلاص کی خدای بنده دا خډیره ضروری خبره ده دې کې ولې ته دومره بے فکر تیرے گے دیکھ خوڑیر وضاحت پکاری تو چی دیتا بوتانوین دی الفاظ تو گورا دا قرآن دا دیتا قاضا دان دا تو چی دیتا بوتانوین دا مفسرینو مانا تو گورا وضاحت تو گورا نگورا الفاظ دا مخ کنا والذین اغکسان نبوتان تا کسان ویلی شی دا خود ذوی العقول دا پار استعمالی گی دا قصور پسیوی لا یخلقون شین وهم یخلقون دی سنشی پیدا کولی دی پخپل پیدا کلی شوی دی نبوتان پیدا کلی شوی دی یخلقون کی غرازی بیا ور پسې وګورا وما یشعرون ایانا یبعثون اغه د دین نه خبر چې موږ بیا کله ژوند کیږو نبوتان به ژوند کیږي بیا ته به چې ندی خبر بوتان چې موږ بیا کله غي قبرونو کې پراته دي دا ډېر به مناسب معنا دې څوک کوي او د دې خلق تعالی ارسام کړه جریوی اساطیر الاولین ولی دا خو په خوا خلق بده بوتانو عبادت کو نو قرآن هغه خبره نقل کړه په خوانو او قصه وکړه دا تا دا غی تایید کو دا معنا نه د مناسب بل مفسرین ګورا روح المانی وی تفسیر کشاف وی چدې دا غچا په حق کې ویلي چې دا غي عبادت شی او لکه عیسی علی السلام شو ملائک شو او انبیا شو اولیا شو دیوی شاه عبد القادر رحمت الله علیه موزح القران کې دیزه کې دا معنا کوي یہ ان کو کہا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دا وګوره کنده حاشیه وګوره مفسر وګوره د چاته وی چې امواتن غیر احیان د هغه خلق ته وی چې د مړو بزرګانو عبادت کوي هغه ته وی چې اصل وسطی غواړي امواتن غیر احیا او ما یشعرون ایانا یبعثون بل دا اصول دی په عربیت کې چکلا دی یو لفظ خپل حقیقی معنی یو ځای کې صحیح وی مجاز تبانځي کنا نو چې دې دې کې اموات غیر احیاین وی لذین بوتان تصل ذه اخو مجازي معنی ده بوتان تاسو کومل ویل شي هم مجازن و په اطلاق کې کنا نو چې دې لفظ حقیقت شته دې اموات حقیقت شته دي چې هغه اولیاء او بزرگان چې مړ شوي دي هغه یادې نو ته تینا جماعت ولې اخلي مجازن او یا تینا دا معنا ولې اخلي چې اموات یې ملائکو تا او یا انبیاء او تا چې کوم پکې ژوند دي لکه عیسی علی السلام هغه ته وي په دې معنا سره چې عاقبت یې د موت ته عاقبت یې د موت ته نو ماتونه دا خو بیا مجاز شو په بار د ما یې اول سره نو حقیقت سیدی کنه مجاز تساجد ته بیا په هیڅ قسم اشکال ناراضی ولی تا باندې به اعتراض راضی چې عیسی علی السلام خو مړ نه دی نا پاکی څنګه راولی ملائک خو نه دی مړ نا پاکی څنګه راولی نو بیا به جواب دا کوي چې ربا کې پدې معنی سره کنا چې کل شین هالکن الا وجه پنا به راضی کنه او زل نه دا مجاز دی بس حقیقت چکم مفسرین ویل دے دا دے روح المانی لیکی پہ اشاراتو کے دخپل زمانے حال بیانے چی دا صوفیہو دا عقیدہ دا اصول لی چاگیوی دا اولیاؤت نا امداد غختل ناجائز دی استعانت دا اولیاؤن ناجائز دی ہاں خدا آغا چاہ دا پارا جائز دی چاہ عارف دی آغا پوئی گی سنگ عارف دی وی چاہ پا دی مانا سر دا اولیاؤن امداد غواری چی دا سنا چگنی دی امداد کولشی نا خودی دا اللہ رب العزت دا قدرت مظہر دے دا اللہ قدرت پا کی ظاہر شوے دے نو پا دے لحاظ سرمونگا دیتا آواز کو او دا دین امداد غوارو مظہر دے ہوئی سنگا مظہر دے دا ویدو صوفیا و عقیدہ دا خوا چوی تا با خدای پا سپی جانے خدای اسمان تا و زمکی تا و دینور و سپوکمی تا دا دا غد و قدرت مظاہر دی پا دی که مونگ تا دا اللہ قدرت معلومی گی دا اللہ وحدانیت معلومی گی نوی دقس اولیاؤ کم دا اللہ رب العزت و قدرت و دا غد صفت پا کی معلومی گی نوکو پا دی حیثیت یہ کین و خیر دیوئی کنا روح المانی وی چی بیا دا مونگ دے پخانو مشرکانو تاو لی گنانگار وائیو مشرکانو تاوائیو اگی خون پا دے حیثیت وی کنا عیسائیانو ذکر دے عیسیٰ علیہ السلام عبادت کو چوے بے پا دکی دا اللہ حلول کی گی دا اللہ دا مظہر دے مونگ تا اللہ نخکاری کو عیسیٰ علیہ السلام را تخکاری اللہ وی پا دکی ننوات دے مشرکین و خپل بوتان باندې دا عقیده ساتله چې موږ دی بوت ته سجده نه کوو لات منات تا دا خو په دې کې د برینا روحانیت راضی دی مطلب رزق ته موږ عبادت کوو نو دا عقیده خو د ټولو مشرکان و بلدار چې دا ټول د الله د قدرت مظاهر دی که اسمان دی که ځمکه ده که نور دی او که سپوږمۍ او که غرون دی او که دریابو ندی نو بیا دی ټول عبادت بکو او شرک بنئی کنه ولی دا بوایو چې دا د الله د قدرت مظاهر دی کنه دا د هغې عقیده ده وینو روح المعانی ذکر کړي په اشاراتو کې ښه نو دا هغه دی چې قرآن وایي ما یسرون دا د دې عقیدې دي ښه د دې په نس باندې دنیا کې شرک نشته که دغه سي ډایرک الله ته سجده لګې نو مې عبادت ته اګه مخ ته د سشي کې هو دا او حیثیت ته ولا ثابت ک چې من حيث انه مظهر للحق ته د تزک سجده کوما چې دې مې مطلب نه ده پد کې د الله قدرت ظاهر ده پد کې د الله الوهیت ظاهر ده نو هغه ته سجده کوما وی لکه ته چې شیشه ځان ته ونیسې نو ته دې شیشې ته ګورې که خپل شکل ته ګورې شکل کې دې غرض دی شیشه خواسی او ذریعه ده دا د چا مقصد نه وي هغه خپل شکل پی ویني هغې وي مونږ هم که د دې کایناتو عبادت کوو که نه نو دا په دې حیثیت باندې کوو چې دې کې مونږ ته الله ښکاري دا ستا دین دے نر بچیا چی بس تو زانا جوڑے نا با جوڑے دا قرآن خدای صلی اللہ علیہ گلے دے ناغی پا نیز باندے بیا شرک نشت خوا بود پا کلا سی عرص تا سجدہ کوا او خمخ کے پیدا عقیدہ ساتا چی دی کما تا اللہ اخکاری دا اللہ دا قدرت یا مظہر دے خوا چی دا مظہر یا دا کم زین راوڑے دا ہو چتن حدیث کشتا نا قرآن کشتا دا د صوفیاو په کتابونو کې دي هغه یو لوی دین جوړ کړی دی ښا اته مشرکانو هم دا عقیده وه ښا چې کستا په ګټه باندې یقین پیدا شو نو کار به دي کیږي بس دا وی یقین پوری خبره یعلم ما یسرون و ما یعلنون دا د دې عقیدې چې الله عزت نه خبرې مخیر ده. کله چې ویل شي دې ته د قران په حق کې چې سنا ذل کړي دې رب تاسو نو آی دې په جواب کې اساطیر الاولین صدیق قصید پخوانو تا دومره زهریله جواب دی چې ډیر خلق په دې سره گمراه شي. هغه وخت کې خود گمراه شي هغه خوی قصیدی قصی خوی مونږ له مرضی نو دا هغه زمانه چې کوم لوی لوی سیاست وال خلق او مالدار ناغی د روم او د شام نه کتابونه راوړ کنه چې باغی کې د بخوانو بادشاهانو قصی واقعاتو د دارا او د افراسیاب او بخوانی جنگونه د رستم او د اسپندیار او د کتابونه راوړ او نور خواغی سره مال ډیرو کنه نو زه به خیسته کو ترام کیا به کو گلدستی به کی خودی میزونه به د شراب او د دې سيزون نه ډکل او خلق ته به راځه راشه زمونږه زه خیسته ده کنه پیغمبر ته په چپرا کې ناشته په چټاهی باندې هغه تاسو ته بیانې هغه تاسو ته چې بیان کینو کلم یو پله جهاد له پمنډا کله بل پلاو مالونه او جانونه هم تبا کړو او ایراشه ما سره کینې زه چانه سغواړم نه او هر سدل ته کې مفت ملاویږي او زوم تاسو ته کسی کوم نه کتابونه به وتوي پخوانی بادشاہانو کسی به وتوي سورته مریم کې راغستیو کنه چې باقاعده به وي چې ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا زمون مجلس خیسته ده که ده دی مجلس خیسته ده زمون گا انتظام کامل مکمل ده که ده دی انتظام کامل خلقو تا بیداوی خواه چه اغا سرس دی اغا خستاسونا ده قربانه گدوری جوڑ کلی دی امون سر ده ده آنش ده وی نو خلق بیتی نراخ کن خواه اساطیر الاولین ولا راوړی دی شام روم نه نو چې کله دا جواب وشو نو خلق بالکل پاتې شو کنه کله چې ازړه کېدو ایمان راوړو تا نو بس زړی ولا مول کو چې حق سید په خوانو او دې زمانه کې د دې جواب سمره زهریله اثر دی ولې چې قران مو بیانې ده کنه او د شرک رد بکیدو ا د دې مولان دا د مولانو کار دی همیان دا خبره نشي کوله امي اجازه ځان لري ریږي وېس نه چرته کفر ته وزما امیانو کې خود زړه کې رښتا مولانه یې ریږي ها نو چې دینه خلق ته پوسو کو چیرې دا قران بیانېږي او پاغي کې د شرک رد کیږي او دا شرک دی دا شرک دی دا شرک نو دی بو تسوی داوی دی ګوردو کافرانو آیاتونه په مسلمانانو چسپانی دا خود کافرانو په حق کې نازل شیو چیغي و بوتان ساتل لا تو منات تو پراتو نو دا خو قران هغه یادې وګور دی چې دین په مونږ او مسلمانانو باندې مونږ او تاسو مونږ او داس کو روجی نیسو خیر خیرات کو جمعهونه جوړو ادی ګور د مشرکانو ایتونه په مونږ چسپان کوي نباز چې دا خبره به وکړنو خلق محروم شخه غوي ښا وګورو ته نغې بیا چې ته ایمان راوړو هغه بیا چې ته قران ته کېناستو دا خو دې خلق گمراه کوي اساطیر الاولین وسمشته کنه دا دغې هغه زوړ جواب دی ښا بل سو سره نشتا خو بس دقه دلیل له وسره چې آیاتونه د مشرکانو په حق کې نازل شوې دي او دی په مسلمانانو چسپان کوي نو دی عاقبت څه شو عاقبت دا چې ټول خلق په تیار کې پاتې شو قران ترانه توحید نه خبر نشو الله رب العزت وی دغه مولان چې دا جواب یې کړی دی، نور خلق با قیامت کې سنگل پیټې اوچتی پل خپل بوج به پروتی او دی به ډبل ولی دی خپل ګناو نوم دی او دا خلق گمراه کړی دی، دیو په دی پی جان دی شيخه چې د دې بوجونه به ډبل لیحملو اوزارهم اوچت بکی اخپل گناونام کاملتن پورا اگی که با کمین یوم القیامت پرد قیامت ومن اوزار اللذین یضلونام بغیر علم او دا غصید گناونو دا غی خلقنا چی دی گمرا کری دی بی دلیل دا بل گناہ سوک نشی ولا تذر وازرتم ازر اخرى قران ویلی چر سړی بخپل بو جوړی او پیټه دا بل اخو نشی وړي نو دا بل نه دی کنه دا خو د خپل له خو د هر ټیم کړي ده بعض مزدور ډیر همت نه کی کنه ناګه بګه سړی اٹی کی اسبه کې ور ټیم کین نو ډیر پیسې اخلي نو دی پا کیو ور ٹیم کرده دی دی پا خپلوم پا شرک کیو او خلقیوم گمرا کرده وزان سرا چی دا خبری بے و تکولی چی گواری وانو رای دا دی خلق گمرا کئی او دا کافرانو آیاتو نا پا مسلمانانو چسپان کئی دا خود دی دیر اخواری کرده و کنا دا اگه خواری بولا اللہ امس سزاور کئی کنا خوا نو دا دا بل گناه نده دا دا خپل گناه ده ولی دی هم ظوال او هم مذل دا دوال صفتون دی ظوال او مذل پخپل گمراه و نور خلق گمراه کول ومن اوزار اللذین او دا گناونو دا کسانونا چی دی گمراه کریو بغیر دس علمنا بغیر علم علم خنو کنا دا خود جاہلانو کار دی تا دا قرآن دقا مطلب راویستو چې بس دا خود چا په حق کې نازل شوی او دا په مونږ باندې نه چسپان کی نو دا خو بیا چې څومره آیاتونه د جنت په حق کې راغلي دي او د آخرت خوشاله د نهرونو د حور او غلمان اخو دا هغه زمانه صحابه کرامو سره لګی کنه بیا به دا استاد پاره نه یې کنه نو ته دا سوال سره کوي چې الله اللهم اني اسکلوا الجنه الفردوس دا سوال سره کوي اي خو غیل نازل کړی دا دې خلق حالو ښا دا خلق زکه دومره گمراه شوی دی چې دا دیو ته دلیل خولیو کنه بس یاري چې هغه نفرت پیدا شي کنه نو مړ شو خو ایمان رانه وړو توحید قبول نکوه الاسا اما یزرون اعلان بوشی قیامت کی چې ډیر بد دی هغه شی چې دلته مردار راوړي ملائک بوي چې اخته پس مکه کې ته مونږه تنګو ته دي مشرکان او دی هغه مردار دلته کې راوړي ذ کلیل درانه درانه پیټي به راغستی لکه د ټیټی د سټیشن سمره وړو کې سړی ادمره بارې په سر یې خی چې تبو ته حیران شي ساډو وی بدر باندې راشي دا د هغه یو مثال الله دنیا کې مونږ ته خولې ښا دا وره مشرکان یې لته ټیټیان وای درانه پیټي به راوستي کله پر یوزي کله وو چتیږي املائک بداوی چې الله سامه زرون ډیر بدر هغه سې راول چې اړیر ناکار دی سګ غندو نامردار راول تو بده شرک چې سمرا غندګی ده کنه نبی علیہ السلام ویلو چې ما په منځ کې جنت مولي ده دوزخ مې مولي ده نبی وی چې دوزخ کې مې یو سو تنولی ده یو هغه خزو چې پښو یې تړلې و او نه دې له پرې خوځه چې پخپل سو ځان له خوراک مراک او بمو بوس کې نه او ته پخپلا چولو ما د لوګي نامړه شو چې د سا شي نو هغه سره به ظلم نه کوي کنه حدیث کرا دی یوم پکې هغه ولیدا او بل مې هغه عمرو ابن عامر ولیدو چې هغه عربو ته د روم نه بوتان راوړي او تقسیم کړي په قبایلو باندې هغه مې ولید جهنم کې ځان پسې کلمې راخکې او چې کوم په لوتنو جهنميانو به ورته چیغې وهلې چې مه راځه دا ولې د بدبویې نه تنګ وو هغه د بدبویې نه تنګ وو دا دومره ګنده شی نو ملایک به خود وایي چې الا سا ما یذرون ډېر بد دی هغه شی چې دی دلته کې راوړو دا ګندونه او شرکونه دلته کې راوړو په دې به حساب کتاب کیږي کنه ښه دا ردی خلق عمل لے دا ردی خلق و دا دین آغا خدمت تے چکڑے چی فخر بے پکو چی دیر لوے خدماتی اکڑی دی کنا مولانا صاحب و پلانے صاحب او کنا دا خوی اللہ ار زمانہ کی دا خپل دین دا پار پیدا کئی کنا توبہ توبہ دا با قیامت کی دا خدمت اوی نی کنا خان واخر دعوانا